Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Para prezydencka uczestniczy w obchodach rocznicy odbudowy państwa litewskiego. Na cmentarz na Rosję przeszedł pochód młodzieży. I moja szkoła gimnazjum Kraszewskiego też się ustawiła z flagą szkolną. Trudna sytuacja w szpitalu Kopernika w Łodzi. Lekarze na oddziale się rozchorowali. Internauci we Francji zbierają podpisy pod petycją o order Legii Honorowej dla polskich himalaistów. W obchodach setnej rocznicy odbudowy litewskiej państwowości uczestniczą Andrzej Duda wraz z małżonką. Do Wilna z tej okazji przyjechali prezydenci wielu europejskich państw i szefowie unijnych instytucji. Nocą główne budynki podświetlone w barwach narodowych, a dziś na ulicach Wilna tysiące żółto-zielono-czerwonych flag. Tuż przed oficjalnymi uroczystościami z placu katedralnego w Wilnie na cmentarz na Rossie przeszedł pochód młodzieży. Wśród uczestników byli także Polacy mieszkający na Litwie. My ludzie, że idziemy tutaj przy katedrze wileńskiej, oczywiście nie tylko Litwini, ale też i Polacy, jako lojalni obywatele, też tutaj są. I moja szkoła, gimnazjum Kraszewskiego, też się ustawiła z flagą szkolną, jeszcze państwa litewskiego. Powiedział Polskiemu Radiu Waldemar Szełkowski. Litwini świętują dziś setną rocznicę proklamowania niepodległości przez Litewską Radę Państwową. Co ciekawe, dopiero w ubiegłym roku w niemieckich archiwach odnaleziono akt niepodległości Litwy, ogłoszony 16 lutego 1918 roku. Z Wilna Karol Darmoros, Polskie Radio. Trudna sytuacja w szpitalu Kopernika w Łodzi. Pacjenci ze skomplikowanymi urazami odsyłani są do innych lecznic. Dyrekcja próbowała wprowadzić tak zwany równoważny czas pracy lekarzy, jednak trudno ułożyć grafik dyżurów, mówi Julia Ścigała z biura szpitala. Lekarze na oddziale się rozchorowali. Trafiło do działu kadry 7 zwolnień lekarskich, więc prawdopodobnie ten równoważny czas pracy nie poskutkuje. W związku z czym praca centrum urazowego jest wstrzymana do odwołania. Centrum urazowe nie działa, a oddział urazowy z problemami, gdy dyżuruje tylko jeden lekarz. Na oddziale są pacjenci i w ciągu dnia do godziny 15 są tam lekarze. Problem się pojawia po godzinie 15. Pacjenci w ciężkich stanach bardzo często wymagają wielogodzinnych operacji, które przeciągają się do godzin popołudniowych. Oddział urazowy Łódzkiego Szpitala Kopernika nie przyjmuje pacjentów z poważniejszymi problemami w związku z wypowiedzeniem przez lekarzy klauzuli opt-out. O order Legii Honorowej dla polskich himalaistów, którzy ruszyli na ratunek Elisabeth Revol, walczą francuscy internauci. W sieci zbierane są podpisy pod petycją. List w tej sprawie, który powstał z inicjatywy mieszkającego we Francji byłego alpinisty Piotra Paczkowskiego, trafił do rąk republikańskiego senatora Ladislasa Poniatowskiego, który obiecał przedstawić treść petycji w Pałacu Luksemburskim, gdzie mieści się Senat. Następnie z wnioskiem musi wystąpić któryś z ministrów, by ostatecznie dokument trafił na biurko prezydenta Emmanuela Macrona. Le Parisien pisze o bezprecedensowym bohaterstwie i jednocześnie wyczynie polskich himalaistów, którzy w bardzo trudnych warunkach nie zawahali się, aby ruszyć na pomoc Elisabeth Revol i Tomkowi Mackiewiczowi. Francuska alpinistka wciąż przebywa w szpitalu w Lyonie i groźba amputacji palców odmrożonej dłoni i stopy jest bardzo poważna. Znany podróżnik południowoafrykański Mike Horn na łamach gazety zaznaczył, że zazwyczaj wspinamy się dla siebie. Stąd takie zachowanie jak Polaków jest czymś absolutnie wyjątkowym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zarówno kierowca, jak i pieszy nie zachowali wymaganej ostrożności, orzekł krakowski sąd. Chodzi o wypadek z udziałem profesora Jerzego Wetulaniego, do którego doszło w marcu ubiegłego roku. Znany neurobiolog został śmiertelnie potrącony na pasach. 34-letni kierowca został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, mówi sędzia Monika Krzanowska-Mars. Jedyne, co można przypisać oskarżonemu, to to, że jechał za szybko. Cała tragedia polega na tym, że brakło centymetrów do tego, aby uniknąć zdarzenia. Ale właśnie brakło tych centymetrów wynikających z tego przekroczenia prędkości. I to przekroczenie prędkości skutkowało niestety później zgonem pieszego. Mężczyzna ma też wpłacić 10 tysięcy złotych rodzinie profesora Wetulaniego. Dwoje policjantów z Poznania uratowało życie 2-letniej dziewczynce, która nieprzytomna leżała na ulicy w centrum miasta. Wracający z pracy funkcjonariusze udzielili dziecku pierwszej pomocy, prowadząc reanimację do przyjazdu karetki. Dziewczynka straciła przytomność i przestała oddychać. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania ratunkowe. Okryli dziecko swoimi kurtkami. Reanimacja przyniosła efekt. Dziewczynka odzyskała oddech i tętno. Na Mazowszu smog, chodzi głównie o pył PM2,5. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do jutra. Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje, by nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne. Trzeba też ograniczyć wysiłek na otwartej przestrzeni, a wszędzie papierosy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

17 od razu podam adres, za pomocą którego można się z nami przez ten czas kontaktować. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. On się może przydać przy okazji dyskusji, która mam nadzieję rozwinie się po wysłuchaniu premierowego felietonu, który przywiozłeś ze sobą aż z Białegostoku, tak, dla naszych słuchaczy, ale to za chwilę. Wcześniej jeszcze zaśpiewa Klementyna Umer. Nagranie pochodzi z jej pierwszej solowej płyty, wydanej niedawno. To zbiór kompozycji Jerzego Wasowskiego, teksty różnych autorów, ta, której posłuchamy, napisana została przez Jerzego Millera. A przy okazji, w sobotę, jutro w warszawskim Teatrze Kwadrat Klementyna Umer wystąpi z tymi piosenkami w spektaklu Nie tylko starsi panowie, czyli Wasowski do kwadratu. Reżyseruje Jacek Bończyk, na scenie również Grzegorz Wasowski, zaproszeni muzycy. No to może być świetny pomysł na sobotnie popołudnie, późne popołudnie, wieczór nawet też, śpiewa Klementyna Umer. Poszukiwany od dawna, po nocach bezsennych i dniach, na prośby się nie zjawia. Czy wróci do ciebie, kto wie, lecz szczęścia nie szukaj daleko, za siódmą gdzieś górą i rzeką. Odnajdziesz je tu, w zwyczajnym twym dniu, ukryte w twoim uśmiechu. Na chwilę od ciebie uciekło i wróci niebawem jak echo. Niesforny jak ptak, przekorny jak żart, do ciebie się chce uśmiechnąć. Ze szczęściem jak z pogodą nietrudno popełnić błąd. Pobawi się tobą, pobawi się mną, by nagle uciec stąd. Szczęścia nie szukaj daleko, za siódmą gdzieś górą i rzeką. Odnajdziesz je tu, w zwyczajnym twym dniu, ukrywa się w twoim uśmiechu. Ostatnio koleżanka fryzjerka poleciła mi żel do kreatywnej stylizacji włosów. Żel kosztował 80 zł. To prawie tyle, co dwudniowy koszt utrzymania niedźwiedzia w zoo. Albo para kaloszy dla strażnika parku Virunga, gdzie żyją ostatnie kongijskie goryle górskie, niezagrożone kłusownictwem i wojną domową. Przepraszam, że tak się popisuję, ale ostatnio dostałem taką kongijską ulotkę, wsparłem park kaloszami, więc chwilowo czuję się bardzo biegły w temacie. No nic, myślę sobie. Jest zima, niedźwiedzie i tak śpią. Te kalosze, które kupiłem strażnikowi, może będą pasować na jego zmiennika, albo drugi strażnik pobiega sobie przez jakiś czas boso, jak za dobrych dawnych lat. No, ja też muszę mieć coś z życia, przynajmniej kreatywne włosy. Kreatywny żel miał 6 kropek w 6-stopniowej skali mocności żeli. I najlepszym dowodem na to, że to nie były żarty, był fakt, że nie dałem rady go odkręcić. Tradycyjne metody na mokrą ścierkę, na odbijanie denka z łokcia, na podważanie nożem nic nie dały. Musiałem wyciąć dziurę w wieku. Od razu buchnął znajomy zapach słynnego kleju w małej tubce, tego kleju do sklejania wszystkiego ze wszystkim i poczułem, że będzie moc. Akurat szedłem na koncert mocno progresywnej kapeli, więc pomyślałem sobie, nic nie zaszkodzi, jak fryzura też będzie bardziej progresywna, a może nawet progresztywna, więc stylizuję, aż tu nagle zauważam, że mam coraz większe trudności w poruszaniu palcami we włosach, a za chwilę jest to już niemożliwe. Przestraszyłem się, że zaraz nigdy w życiu nie wyjmę rąk z włosów albo włosów z rąk, że trzeba będzie ścinać włosy albo odcinać dłonie albo jedno i drugie. No, typowa panika, więc mówię spokojnie, Krzysiek, oddychaj. W związku z tym, że nie byłem w stanie wklepać do Google frazy, jak wyjąć ręce z włosów, odkręciłem ekran łokciem i zanurzyłem się w wodzie i w rozmyślaniach. Na początku nie wiedziałem, co się dzieje, ale po chwili puls się uspokoił, sytuacja się uspokoiła, doszedłem do pewnych ważnych wniosków. Oto moje ważne wnioski ze zlewu. Już nigdy, przenigdy nie kupię kreatywnego żelu. Wszystkie zaoszczędzone na żelach pieniądze przekażę na niedźwiedzie i na kalosze. Normalna fryzura też dobrze sprawdza się na koncercie rockowym. Przynajmniej nie przesłania zespołu. I najważniejszy wniosek? Niczego, co pachnie cyjanoakrylem, nie stosować ani wewnętrznie, ani zewnętrznie. Po 30 długich minutach wreszcie wyjąłem dłonie z włosów. Uznałem, że póki co żel jest jednak zbyt kreatywny, przynajmniej jak dla mnie. Zakręciłem go, to znaczy skleiłem żelem kreatywnym wycięty kawałek wieka, zresztą wieka, na wieki wieków amen i odniosłem go do garażu. Przyda mi się za jakiś czas, kiedy zacznę łysieć, bo żel jest tak mocny, że mówię wam, żaden włos z głowy mi nie spadnie. Nawet jak wsadzę włosy w kręcący się mikser. O ptaszki, o kwiatki, o rosa, o chmurki, targane wietrzykiem, o nocy, co uszły stąd boso z księżyca, we włosach grzybekiem, o cała naturo, odwięczną letętną budzą. Pozdrawia cię córę, twa wdzięczna panienka z temperamentem. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliło mnie ze szczętem. Nie darzy mnie, nie karze mnie mój los temperamentem. O ciało niespornie młode, bogate, waluzje przejrzyste, o ramion, uroda lub bioder i wy, etc. Nie wszystkie o ciało, ty mój, o pominku na gwiazdę, o pozi przyjęty. O ciało z cudami, choinka panienki z temperamentem. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Nie darzy mnie, nie karze mnie mój los z temperamentem. Panowie, loteria fantowa z wiecznymi szansami na przyszłość, a wy co? Mi przyszło już do was, a wy co? Mi jeszcze nie przyszło, ach, życie mieć wam i zasnute jak pełen baran. Firmament, a potem odbywać pokutę staruszki za jej temperament. Wspominać czas wesołych gwiazd, księżyce uśmiechnięte, leciutki świt, leciutki wstyd za noc z temperamentem. Kaja jako panienka z temperamentem, piosenka Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Temperament łatwo może doprowadzić do nadkreatywności, o której porozmawiamy z autorem felietonu sprzed kilku minut, będącym gościem w naszym studiu dzisiaj, Krzysztofem Szubzdą. Najpierw tak staram się sprawdzić, czy efekty tej nadkreatywności jakoś widać, ale czupryna bujna, wszystko w porządku, czyli poradziłeś sobie. Tak, udało się. Dzisiaj mam żel mniej kreatywny na sobie, tak i w mniejszych ilościach mniej kreatywnego. A jeżeli coś jest kreatywne, to znaczy, że jest inteligentne? No bo chyba niekoniecznie. Niekoniecznie, no to się chyba tak rozmija. Bo pamiętam, że jest na przykład inteligentny dom, jest coś takiego, że, mhm. Że tam sam wszystko robi i myśli do właściciela, ale kreatywnego nie ma. Ale jest na przykład kreatywny stragan. Kiedyś widziałem taką ofertę, nie wiem, na czym polega kreatywny stragan. Mhm. No inteligentne są telefony się. Też. O, jeszcze kiedyś kupowałem łóżko z inteligentnym materacem. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale dowiedziałem się, że on po prostu się jakoś zapamiętuje kształty leżącego. Ja nawet wpisywałam w wyszukiwarkę przed naszą rozmową, no bo często jest tak w ofertach reklamowych, że kreatywny, inteligentny to jest jednak synonim. Mm-hmm. Może niepotrzebnie, ale wyskoczyły mi plastelina, żarówka, opaska, kula labirynt 3D. Kula labirynt 3D. Plastelina, tak, to pasuje mi tu kreatywność. Piłka i waga. Waga kreatywna? Mm-hmm. Jeszcze jest księgowość kreatywna, o. Ale to taki nie przedmiot. To nie przedmiot, tak. Pomyślałem sobie, jak powiedziałaś o wadze, że może właśnie księgowość kreatywna polegała na tym, żeby nie było tyle, ile ma być, tylko ile powinno być, tylko tyle, ile ma być. To może waga też polega na tym, żeby pokazywała nie tyle, ile powinno być, tyle, tylko tyle, ile byśmy chcieli. Myślę, że tutaj trzeba to zostawić i postarać się rozwinąć inną kwestię. Nadkreatywność jest cechą ludzką czy cechą przedmiotów? No tak właśnie sobie pomyślałem, że nadkreatywność zaczęła mi się kojarzyć trochę ze złośliwością, bo rzeczy, przedmioty też wykazują się taką złośliwością, która czasem jest po prostu za daleko posuniętą kreatywnością. Jeżeli coś już jest za bardzo kreatywne, to już czasem jest trochę złośliwe. Spotkałeś na swojej drodze więcej kreatywnych przedmiotów? Czy ludzi? Ty już możesz wybierać. Przedmioty czasem nie zaskakują. No ten żel bardzo mnie zaskoczył swoją kreatywnością, bo zrobił coś więcej niż chciałem z moimi włosami. I zobaczyłem, że te kosmetyki są coraz bardziej takie inwazyjne, kreatywne. Właśnie powiedziałaś o mojej gęstej czuprynie. Bardzo dziękuję za komplement, ale mimo wszystko mam wrażenie, że mam już coś takiego, co się nazywa po angielsku cofająca się linia włosów. I kiedyś a to jak powiedziałeś po angielsku, to bardzo podobnie po polsku brzmi. Tak, tak, już nie chciałem przypadować angielski, bo może by się nie udało, ale właśnie próbując zatrzymać cofanie się linii włosów, używałem kiedyś szamponu, który też miał taką piękną nazwę totalne zagęszczenie, coś takiego, już to brzmiało troszeczkę jak jakiś kryptonim akcji wojennej, także... To tutaj mam wrażenie, że też już jest taka daleko posunięta kreatywność, inwazyjność i inteligencja szamponu. To o takiej kreatywnej inteligencji ludzi, a nie przedmiotów za chwilę będzie w naszych materiałach. Kolejno Cezik, Kabaret Moralnego Niepokoju i Piotr Machalica. A jeżeli państwo zetknęli się z jakąś kreatywnością, właśnie, może złośliwych przedmiotów, no bo nie wiem, ludzi może zostawmy w spokoju. Dzisiaj tak. Chyba, że to się jakoś wyjątkowo łączy. To akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Krzysztof Szubzda z żelem kreatywnym już sobie poradził, to może podpowie, jak radzić sobie z innymi przedmiotami kreatywnymi, które stają na naszej codziennej drodze. Ale najpierw ci panowie zabierają głos. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie. Kłaniamy się. Nazywamy się Wojciech Fiedorczuk. I Michał Kępa. W odwrotnej kolejności, to znaczy tak. Ja jestem Michał Kępa, a pan jest... Konkretnie dzisiaj Wojciech Fiedorczuk, tak, bo... No ale z reguły też pan jest. Tak, ale mówimy o dzisiaj. Tak, i proszę państwa, my tu mamy takie no, felietony, tam rozprawy takie różne, opowiadamy o różnych rzeczach, przeróżnych. Tak. I mamy dzisiaj takie w zasadzie ogłoszenie chcieliśmy. Otóż nadać. Istnieje taki problem w Polsce, myślę, że nie tylko w Polsce, tak. Mianowicie sportowcy. Sportowcy to są tacy, jak to określić, tacy no, pracownicy, white collar, nie, to nie jest nie, taki... Nie, to jest dress collar worker. W krótkich spodenkach tak. Kolor. No taki inny kolor, taki. Tak. Znaczy taki kolarz to jest w ogóle też sportowiec, ale... To prawda. No, to są tacy ludzie. Kolar plus i Z. Oni uprawiają te sporty, różne mecze, tam tak. Wyścigi. Oni się w tym ćwiczą bardzo skoki, mocno. Skoki, tak. I potem po zawodach zwykle są wywiady z tymi sportowcami. Tak. Konferencje prasowe, wywiady. Nie ma co ukrywać, no te wywiady są takie jakościowo, no, nie najlepsze. Tak. Są pewne braki tam. Znaczy, najczęściej wygląda, że piłkarze mówią, że trudny przeciwnik, tak, ale, ciężko się grało, ale... Ale jednak motywacja i psychiczne przygotowanie tak. I kondycyjne dało... I praca z trenerem. Tak, i praca tak z trenerem i również takie rozczytanie drużyny tak. Przeciwnej tenisiści, pozwoliły. Tak, tenisiści też mówią, że no, trudny... przeciwniczka dzisiaj trudna tak, była tak. Bardzo, no, ale dałam z siebie wszystko. Było ciężko, tak, teraz tak. Muszę odpocząć, no i to pływacy mówią, że ciężko się płynęło, ale tak, zawsze że... mówią, że ciężko, to nudne to jest. Prawie cały czas to samo. Poza tak. Tym panem Żyłą, Skoczkiem, to wszystkie te wywiady niestety tak, są nudne. Humorystyczne tak. Pana Żyły, ponieważ on ma poczucie humoru, tak. Między innymi. Ale jakoś, więc chcielibyśmy się ogłosić jako tacy No to się... Copywriterzy tacy. No byśmy pisali te konferencje o writerzy, tak, tak jak jest, piszą książki dla sportowców, to my możemy te konferencje przygotowywać. Oczywiście tutaj nie pod własnym nazwiskiem, my to będziemy po cichu robić, tylko za ogromne pieniądze. Writerzy tak. Konferencyjni. Tak. Więc jeżeli ktoś, jakiś sportowiec, z którym ma problem z tymi wywiadami, ale chce zabłysnąć, chce coś elokwentnego, jakiś żarcik może... Coś prawda, ciekawego, tak, tak. Tak, typu na przykład jak tenisista wygrał mecz, to my opowiemy, że piłka wydawała się tak. Dla mnie niczym kula ognia, ale ja próbowałem odbijać ją nogą, wydawało mi się, że kończyną, moja rakieta jest przedłużeniem ręki na przykład tak. I tylko dzięki temu wyobrażeniu wygrałem mecz na przykład. Dzięki temu, że czytałem bardzo dużo i tak, że... Nie wiem, czy pan kojarzy Eric Cantona kiedyś bardzo tak, pięknie tak. Odpowiedział na konferencji jednemu dziennikarzowi. I co powiedział? Powiedział, że jeżeli płynie kuter i jest tam dużo ryb, to za tym kutrem lecą mewy. Zawsze przyczepiają się. Chodziło to o dziennikarzy, którzy zawsze pytali go o uderzenie kibica, które było bardzo takim w jego życiu istotnym zdarzeniem, gdzie musiał odpokutować. I to było taka odpowiedź, która zamknęła usta wszystkim dziennikarzom. On wyszedł z tej konferencji. W glorii chwały oni zostali. I on teraz do dzisiaj żyje Cantona. Cantona dorabia teraz właśnie jako... W Cantonie. Też, ale pisze te konferencje po prostu. On jest na zachód, a my będziemy na wschód. Tak, a my na wschód. I na centralną Europę. To wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Sportowców zapraszamy po... Tak. Po nic. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. Przyjmijmy proste założenie, że nowe zasady wchodzą od dziś. Jak tylko kogoś obgadujesz, wyskakuje ci wielki syf. I tak twa facjata jest pryszczata, jakbyś jej nie mył z 10 lat. Nim dotrzesz do dermatologa, trafi cię w poczekalni szlak. Posuńmy dalej się w tej wizji. Ustalmy taki projekt, że za każdy przejaw hipokryzji wyrasta nam na plecach drugi grzbiet. Dość prędko stajesz się garbaty, pod płaszczem taszcząc w plecach swój. Kosz ortopedy bierzesz w raty, a Quasimodo to twój druh. Dolejmy oliwy do ognia, zmierzmy się z sytuacją tą, gdy cieszą cię cudze nieszczęścia. Zaczyna ci się kiwać jeden ząb. Nikt jest tej solidnie szczerbaty, jakbyś od dziecka wsuwał gruz. Dentysta wstawił ci implanty, lecz po dwóch dniach złapały luz. Na koniec wykonajmy śmiało ostatni w tej koncepcji krok. Gdy kogoś bezczelnie oszukasz, nieodwracalnie tracisz wzrok. Oto jest planeta pryszczatych, garbaty i bezsępny lud. Radosny i fircykowaty, bo jest ślepy na każdą ze swoich wad. Dzień dobry, panie doktorze, przepraszam. Czy można? Już leży jakaś chora łajza. Już jakiś gamoń wypatrzył, że w gabinecie nikogo nie ma i pcha swój owrzodzony ryj przez uchylone drzwi. Czego chcesz po krako? Bo tam stoję w poczekalni 8 godzin. Pomyślałem sobie, że zbiorę się na odwagę i zajrzę do szanownego pana doktora. I co ty, frajerze, myślisz, że ja tu nie mam co robić, że ja tu na wakacjach jestem? Że ja tutaj pod palmą... Proszę bardzo, proszę. Co to jest? Bourbon szkocki. Źle pana oceniłem. No dobrze, dobrze. Przepraszam pana za ten powitalny, napastliwy ton, ale niech pan pamięta, że jestem lekarzem Państwowej Służby Zdrowia i chcąc, nie chcąc muszę być opryskliwy. Ja wszystko rozumiem. Ja jestem pacjentem Państwowej Służby Zdrowia. Wiem, że choroba to dopiero początek moich kłopotów. Jestem przygotowany na każde upokorzenie. Nie będę panu tych upokorzeń szczędził. Proszę bardzo, zapraszam. Aha, jakby co, w środę i czwartki pracuję również w prywatnej klinice. Tam z kolei jestem do rany przyłóż. Nie, to za wysokie progi. No ale są pieniądze, jest człowiek. Proszę bardzo, niech pan siada. Nie ma na czym. W prywatnym by było, nie? To jest państwowy, no, ale trudno. Państwowy szpital. Proszę bardzo, przynajmniej ja siedzę tyle dobrze. Co pana do mnie sprowadza? Mam kłopot z kręgosłupem. Kłopot z kręgosłupem. Mhm. Na czym on polega? Boli mnie kręgosłup. No, jak pan stoi 8 godzin w poczekalni, no to czego pan chce to? Węża by nogi rozbolały. Miał pan w przeszłości jakiś uraz? Uraz? Do mleka. O, kolego, widzę, że kręgosłup to jest wierzchołek góry lodowej. No dobra, proszę to światło, przyjrzyjmy się temu, niech pan tutaj? Się odwróci. Tak, tutaj. Proszę bardzo. Proszę, proszę, co my tu mamy? Co ty tu robisz? Już powiedział mi, żebyś tu nie przychodził. Jak cię raz za to są pompy, że nadpłaszczą, to cholera jasna. Nie, ja przychodź tutaj już to nigdy więcej. O, przepraszam pana. Nie, ja tu postoję z daleka, wie pan? Co pan zrobił? Co się stało? No, pobił pan krzesło. Do krzesła coś pan mówi? Ja? O matko jedyna, przepraszam na emocji. Przepraszam. Przepraszam, bo od czasu do czasu mam takie alkoholowe napady agresji, wie pan. Jutro idę na półroczny odwyk. Aha. Właśnie wyobraziłem sobie, że to krzesło to jest mój szwagier, Andrzej, który sprzedał... Andrzej? Tak, który mi sprzedał samochód z popsutą pompą. Skurczę z ciebie! Masz cholera! Za tę pompę! Zabiję swoje. Wie pan co to... I znowu to samo. Przepraszam pana najmocniej. Już. Wie pan co, tak. Wie pan co, to może ja sobie pójdę, a wy sobie ustalicie z Andrzejem. Z jakim Andrzejem? No tutaj, co jest... Nie, no niech pan nie przesada. Proszę, sporo, nie oddam panu butelki, to po pierwsze. Proszę, niech pan siada. To tutaj? Tak. Niech pan siada. Na Andrzeju? Na jakim Andrzeju? No, ja skończyłem, to pan zaczyna. No, na krześle. No właśnie, tu nikogo nie ma. No oczywiście. Dobrze, nie ma. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze ci tak, Andrzej. Dźwigaj grubasa. No wie pan co? Dobrze, dobrze. Jedna sprawa załatwiona. Teraz pan. Chodzi o co? O kręgosłup. O kręgosłup, proszę bardzo. O kręgosłup. Trzeba panu wiedzieć, że najczęstszą przyczyną kłopotów z kręgosłupem jest stres. Stres. Ma pan stresującą pracę? No czasem bywa nerwowo. Bywa nerwowo. Czym się pan zajmuje? Tresuje lwy. W cyrku. Tak. I na czym polega stres? Znaczy, bo... No? Tresuje lwy, no. No i? Wkładam im głowę do paszczy. No i? Czego pan się obawia? Że pan nie trafi? Że trafię i mnie zje, to jest lew. Kto? Lew! Lew! Przepraszam, na emocji usłyszałem zlew. Zdziwiłem, co jest strasznego we wkładaniu głowy do zlewu. Czyli wkłada pan głowę lwu do paszczy. Tak. I nie boi się pan? Znaczy... No, brawo, odważny człowiek. No to w takim razie pewnie ma pan kłopoty z kręgosłupem, tak? Mam kłopoty, no dla... Dobra, już wszystko jasne. Wobec tego musi pan się pozbyć źródła stresu. Ale jak to zrobić? Nie słyszę. Jak to zrobić? Pana słyszę, niech pan wstanie, Andrzej coś ale mówi. Andrzej, co coś, pan... Andrzej coś mówi, słucham Andrzej, no mów, bo cię tak przytłumił, że nic nie słychać było. No. Dobra. Świetnie. Andrzej ma czasem dobre pomysły. Tak jest. Niech pan wkłada głowę tam, gdzie nie ma zębów. Aha. Oczywiście będzie pan musiał trochę nadłożyć drogi, ale to jest cały czas lew. Tak. No i moim zdaniem numer będzie jeszcze bardziej widowiskowy, bo będzie miał także drugą puentę. To na pewno. Bardzo dobra rada. No to... Dziękuję ci, Andrzej. Proszę bardzo. Coś jeszcze? No z tym kręgosłupem, jakby pan coś mógł powiedzieć. A, to pan? Tak. Już pan wrócił? Zawsze tu byłem, no co pan przecież... Czyli tym razem kręgosłup. Proszę bardzo, niech pan siada. Dziękuję bardzo. Chodzi o kręgosłup, tak? Tak. Ten z tyłu? Jak pan znajdzie inny, to inny. Mamy tutaj żartownisia. Dobrze, a więc kręgosłup. Tak. Trzeba panu wiedzieć, że Najczęstszą przyczyną kłopotu z kręgosłupem jest stres. Jest stres, tak, stres. To pan mówił. Pan mnie poznaje chyba, ja przecież z tyłku to już jestem. Było. No tak, oczywiście, tak. To pan wkłada głowę lwu do tyłka, tak? Nie, znaczy no, pan kazał, jak że... Jak pan sobie życzy, ja nie... każdy zarabia jak potrafi, aby utrzymać rodzinę. Czyli, dobrze, kręgosłup. Tak. Trzeba panu wiedzieć, że zdrowy kręgosłup odpowiada za prawidłową pracę wszystkich pana czterech nóg. Moich czterech nóg? Tak. Jakich moich czterech nóg? Dobra, krówka, dobra, nie bój się. Krówka? Pan mnie z krową myli? Nie, już, przepraszam. Nie, oczywiście, przepraszam. Nie, stop. Oczywiście, tak. Nie, bo pan wspomniał o tym mleku, teraz jeszcze zobaczyłem, że pan ma taki krowi profil i tak mi się złożyło. Do widzenia. Ćwiczenie, uwaga. Ćwiczenie. Chciałem panu, niech pan powtarza moje ruchy. Dobrze. Zalecam panu takie ćwiczenie na kręgosłup, będzie pan to sobie robił w domu. Proszę bardzo. Tak. Czyli tak, sylwetka wyprostowana. Gotowy, tak. Sylwetka wyprostowana, ręce wzdłuż ciała, nogi w rozkroku, ogon do góry. Jaki ogon do góry? Powiedziałem ogon? Ogon do góry? Nie, przepraszam, stop. Głowa, oczywiście. A, głowa do góry. Przezdrzyłem się. Tak. Głowa do góry. Czyli jeszcze raz. Głowa. Sylwetka wyprostowana, ręce wzdłuż ciała, nogi w rozkroku, głowa do góry, ogon swobodnie. Jaki ogon? Nie mam ogona. To czym pan zgania muchy z tyłka? W ogóle nie zganiam muchy z tyłka. No to jak, to gryzą pana i pan... Nie tak gryzą się... mnie, tylko... Proszę bardzo, odwracam się, pan widzi. Nie mam ogona. Pan pokaże. Proszę bardzo, nie mam. Pochylam się i dalej nie ma. Nie było i nie ma. Ja się nie będę z panem certolił. Po co panu ta rękawica? Dawaj, co pan robi? Co pan robi? O nie, ja wiem, że to jest za darmo, ale nie. Jeju, przepraszam pana najmocniej, przepraszam. Motko, jedyna, chciałem panu zrobić krzywdę. Proszę na ten kręgosłup, coś pan mi daje, ja sobie pójdę. Przepraszam, już. Znowu miałem ten alkoholowy napad. Dobra, czyli kręgosłup. Tak. Dobra, więc tak, niech pan dużo pływa. Tak. Pływa. 3 razy w tygodniu basen. Mhm. Panu tutaj to wszystko zapiszę. Basen, niech pan dużo chodzi. Spaceruje. Po domu, wokół domu. A bieganie? Bieganie nie. Bieganie obciąża stawy, obciąża kręgosłup. Nareszcie pan mówi jak lekarz. Tak, i niech pan zażywa 3 razy dziennie to, co panu tutaj przepisuje i popija dużą ilością wody. Proszę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Trawa, koniczyna. Zabawa w toku i w zwartym tłoku. Same czempiony coś dyskutują i obwąchują sobie ogony. Właśnie mnie dopadł zdęty adwokat, bożyszcze sądów i znad stolika. Pinol mi wtyka w kwestie poglądów. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la. Jest zasmucony i zniesmaczony i wręcz go boli to, że się szczycę, iż w polityce nie mam idoli. Ten, co nie z nimi ani z tamtymi, to jak Eugena już jestem chyba dla niego szywa. Całkiem mnie nie ma. La la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la. Muszę być dziadem, skoro mnie żaden nie mieści szereg. Wezmę do sznurka, przywiążę burka, pójdę na skwerek. No i wybyłem i się wtopiłem w noc jak aksamit, a na podwórku 100 innych burków. Nierzadko z psami. La la la la la la la la la la la la. A na podwórku 100 innych burków. Nierzadko z psami. La la la la la la la la la la la la la la la la. Piosenka ze słowami Jana Wołka, wyśpiewana przez Piotra Machalicę, a my wracamy do nadkreatywności w wykonaniu przedmiotów i nie tylko. I jest, mamy coś? Jest, tak, mamy. Od pani Katarzyny. Adres to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Przypominamy, można korzystać. Pani Katarzyna napisała: mam dobry przykład kreatywności. Ostatnio miałam w nawiasie, nie, przyjemność jechać pociągiem, który w końcu zatrzymał się między stacjami i ani drgnie. Po 30 minutach czekania nie wiadomo na co, tak na marginesie już szykowała się delegacja do kierownika pociągu, rozległ się z głośnika głos rzeczonego kierownika. Przepraszamy, pociąg doznał opóźnienia i uległ stagnacji ruchowej. To jest dopiero kreatywność. Stagnacji ruchowej? To ja nawet zazdroszczę takiej kreatywności. Jeżeli tak. Jakąś odpowiedź można wtedy i zanieść do kierownika pociągu na takie ogłoszenie? Bo nie wiem, ale podejrzewam, że jeżeli ty byłbyś w takiej sytuacji, to ciebie by wydelegowano do kierownika pociągu. Żeby poszedł i coś powiedział. Tak. Kiedyś tutaj do was nawet jechałem i miałem taką sytuację, że pociąg uległ test stagnacji ruchowej, ale tam była jakaś poważniejsza sprawa. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo pociąg się zderzył z jakimiś wysmułkami czy osmułkami. Nie wiem, to jest jakieś słowo z branży karma dla zwierząt. Hodowladych. Ja miałem taką przygodę, kiedyś tutaj właśnie przyjechałem. Ale co te wysmułki robiły? No, nieoczekiwanie znalazły się na torze pociągowym i się tak nie wyhamowaliśmy przed tymi, przepraszam, nie wiem, jak to się nazywało, może jakieś osłodki, coś do jedzenia. Albo to jest bardzo ciekawe, że poruszasz akurat ten temat, bo za chwilę będzie jedna z humoresek, w której będą padały sformułowania typu Gasparon, Zotterbass, Krafelt, Mand, Fladalok, ja to czytam, bo sobie wypisałam, Rechtka. Chciałam zapytać, czy ty wiesz, co to jest? Kompletnie nie wiem, Rechtka. A tam jest jeszcze sformułowanie i jej dzieci. Rechtka i jej dzieci. Mhm. A to teraz już zupełnie moje skojarzenia poszły w odwrotną stronę. No więc wracając do tego zdarzenia z tym dziwnym przedmiotem, to też zostałem wydelegowany, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku z panem maszynistą. I pan maszynista nie dość, że był w super stanie, to jeszcze kazał pozdrowić słuchaczy Trójki. Wtedy pamiętam, że właśnie wszedłem zaraz po wiadomościach, w których podano informacje o tym wypadku pociągu i były pozdrowienia tutaj prosto. To za każdym razem, jeżeli państwo będą szli do kierownika pociągu, można powiedzieć, że bardzo chętnie pozdrowimy słuchaczy Trójki. Jakoś tam nam przekazać, my to przekażemy i będzie zawsze sympatycznie. Pan Tomasz również napisał, korzystając z adresu akademia.rozrywki@polskieradio.pl, inteligentny materac. O. Kiedy już poznał człowieka, na nim śpiącego, potrafi się odezwać, posuń się Stefan. I co mu wtedy odpowiedzieć? No właśnie, ja miałem ten inteligentny materac. Właśnie on polegał na tym, że on jakoś zapamiętywał, że to ja leżę, a nie ktoś inny. Mówił do ciebie? Nie mówił do mnie, ale może by przemówił do kogoś, kto jak ktoś inny się kładzie, nie? Mógłby rozpoznać, że to nie właściciele. A gdyby twój do ciebie przemówił, to co byś mu odpowiedział? Wszystko w porządku. Wszystko w porządku, musimy ten noc spędzić razem. Zagalopowałem się, bo przypomniałem sobie to słowo. To były wysłodki. O. Tak. Czyli samo znana jest mi forma. Ale brzmi pieszczotliwie, nie? Bardzo ładnie, ale... Jeszcze się to przeszkadza, że przyjechałem po walentynkach z tym słowem. Jeszcze raz jak? Wysłodki. Zostawmy to sobie na rozmowę jeszcze za kilka minut, bo teraz jest dosyć symboliczny moment naszej audycji. Coś się kończy, coś się zaczyna. O tym drugim powiemy za 9 minut mniej więcej, a w tej chwili zapraszamy na ostatnią z przygotowywanych w ostatnich miesiącach i premierowo nadawanych w Akademii Rozrywki humoresek autorstwa Marka Stokowskiego, opowiadających o perypetiach życiowych pewnego Zbyszka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Gasparon. Zbyszek nie wie, co to jest Gasparon. Gasparon też nie wie i w dodatku, przykra sprawa, nawet nie ma kogo o to spytać. Nikt mu tego nie wyjaśni. Podobnie jest z Ryblem, czy powszechnym u nas Zotterbassem, z Krafeltmantem, Fladalogiem, małą Rechtką i jej dziećmi. Wszystkie chciałyby coś wiedzieć o swych podstawowych formach, funkcjach, o naturze, pochodzeniu, głębszym sensie własnej egzystencji, ale znikąd informacji i zupełna obojętność gatunkowa Homo sapiens. Jeśli Zbyszek pozostawi je w nieświadomości, jeśli nadal będą żyć skazane na niewiedzę, ignorancję, to pewnego dnia przestaną czekać. Same sobie znajdą wyjaśnienia, choćby nawet byle jakie, wydumane i fałszywe, albo się pojawi ktoś nie bardzo dobrej woli i to on narzuci im tożsamość, ukształtuje ich emocje i być może staną nam się wrogie i już nie da się współistnieć z nimi po sąsiedzku, pod tym samym niepojętym słońcem. Zbyszek w pełni to pojmuje, lecz chwilowo czuje się bezradny. Wszelako nie traci niezłomnej nadziei. On długo nie wiedział, dlaczego na całym obszarze Dolnego Powiśla wstężnice Nemertea, obleńce Nemathelmintes, Ashelmintes, kolcogłowy Akantocefala, nawet wrotki Rotifera mają kłopot z rozmnażaniem. A tymczasem cała sprawa jakoś w końcu się wydała. To ogromnie Zbyszka krzepi. To, że wszystko jest nareszcie tutaj jasne. Problem w tym, że wymienione organizmy są niesamowicie obrzydliwe. Zbyszek nawet podejrzewa, że były paskudne od wielu stuleci, lecz przed rokiem, chyba w maju, jakoś do nich to dotarło. Zobaczyły wszystko w pełnym świetle i nie mogą już na siebie patrzeć. Zdaje się, że osobniki męskie nie potrafią szepnąć choćby paru miłych słów partnerkom, a te też już absolutnie nie umieją zdobyć się na jeden ciepły uśmiech czy przelotny pocałunek. Ukrywają się po dziurach lub pełzają w pojedynkę cichcem, chyłkiem, zasłonięte jedne przed drugimi, bo je skręca, mdli, odrzuca. Co z tego wyniknie, tego nadal nie wiadomo. No i czy obejmie to pająki Aranea? Zbyszek nie potrafi tego dociec, z tym, że wcale tym się nie przejmuje. Najważniejsze, że wiadomo, kto to jest Stanisław Hempnel. To nie było kiedyś oczywiste, zresztą również dla Hempnela, ale ten postarał się dowiedzieć paru rzeczy o nim samym. Zrobił tak. Pożyczył wielki atlas flory, fauny i tak dalej. No i tam odnalazł siebie. Miał przyjemną niespodziankę. Hasło Hempnel, jakie odkrył, brzmi wspaniale, naukowo. Zawiera opisy cech szczególnych i występowania ogólnej budowy, trybu życia, rozmnażania, odżywiania i zwyczajów. Na przykład jest mowa o charakterystycznych, mocnych świstach wydawanych wczesną wiosną i nosowych, niskich dźwiękach anga-anga, którymi samica i samiec przywołują swoje małe. Jest bardzo ładne zdjęcie. Hempnel stoi na balkonie, spogląda na niebo, tak, powiedzmy, tajemniczo. Skoro coś wiadomo o wstężnicach, kolcogłowach i Hempnelu, to naprawdę jest nadzieja, że niedługo Zbyszek dowie się czegoś o wspomnianych wcześniej Gaszparonie, Ryblu, Zoterbasie, Krafeltmancie, Fladalogu, Małej Rechtce i jej dzieciach. Wtedy z miejsca im przekaże wszelkie znalezione informacje, wszystko, co powinny dawno wiedzieć o swych formach, funkcjach, pochodzeniu i o sensie własnej egzystencji. To zbuduje ich tożsamość, ukształtuje ich emocje, więc być może staną się przyjazne i będziemy istnieć po sąsiedzku, bez wrogości i nieporozumień, pod tym samym niepojętym słońcem. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbynio różnym gościem jest i o swą mamę dba, która na ręce swej obiadek zawsze da. Gdy czasem najdzie go ta niebezpieczna myśl, by pracę zdobyć, to mamu nie słyszy pisk. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, do roboty nie chodzisz. Jak mamek, Zbyniu, ucisz żale swe. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, do roboty nie chodzisz. Jak mamek, Zbyniu, ucisz żale swe. Raz zjawiło się to dziewczę podłe złe, co Zbynia swym urokiem zbawić chciało. Lecz wtedy mamuni wrzask rozprawił się z nią tak, że z wrzaskiem też uciekło babskie ciało. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, z babami nic nie zrobisz. Jak łamać, Zbyniu, ci w gale swe. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki chciał go trafić w nos, skroń mu rozłupał, Zbynia zamroczyło. Zbynio, zastanów się, co robisz. Zbynio, świat taki groźny jest. Zbynio, już z domu nie wychodzisz. I dobrze, Zbynio, ucisz żale swe. Zbynio, zastanów się, co robisz. Zbynio, świat taki groźny jest. Zbynio, już z domu nie wychodzisz. I dobrze, Zbynio, ucisz żale swe. Tę pieśń dedykujemy Zbyniowi. Ciebie już stary dunder nie śpiśnie. Tak nadszedł Zbynia krew i matka pośród łez. Na brudnie sama nad mogiłą stoi. Lecz szybko wyschły łzy i z oczu poszły skry. Od krzyków swych już dwoi się i troi. Zbynio, zastanów się, co robi. Justyna Jary i Pompadour śpiewali o Zbyniu. Wracając do rechtki, pan Tomasz tłumaczy. Tak, wiesz? Nie, nie, ja nie wiem, ale mówię, że już wiemy za chwilę. Tak, my wiemy, tak. Ja już wiem, a teraz już my wiemy, ponieważ rechtka to jest ta kobieta, co ma recht. Z Gwary Śląskiej, chyba tak to się czyli mówi. Taka porządna. Recht, czyli mieć rację. A, czyli to, która ma zawsze rację. Tak, proszę. I wtedy też sformułowanie rechtka jej dzieci nabiera nowego sensu. A propos kreatywności, nadkreatywności, pani Gryzelda wysłała list. Mój najlepszy szwagier Pawcio, i wcale nie dlatego, że jedyny, uprawiał kiedyś lekką atletykę, to znaczy był biegaczem. W nawiasie, odkąd dogonił moją siostrę, przestał biegać. Kiedyś był na zgrupowaniu w Smolikach na Suwalszczyźnie. Chłopcy ze zgrupowania wdali się w bójkę z miejscowymi przystojniakami i musiała przyjechać policja. W protokole z zajścia Pawcio przeczytał między innymi, że cytuję, chłopców nie zaczepywano. Nie zaczepywano. Jest to jakiś rodzaj kreatywności. A tak. Językowej. Pobłażliwości kreatywności. Zupełnie w nową stronę skręciliśmy. Myślałem, że jakichś kreatywnych przedmiotów użyto w bójce. Tak też by można było. Pani Anna wspomina o parkomatach nie wykazujących chęci do współpracy. Tak, tak bywa. Pan Daniel wspomina o sklepach i polskiej pieczonej kiełbasie, ogniem pieczonej kiełbasie i prawdziwie pieczonej kiełbasie. To też jest tak dosyć kreatywne. Też słyszałem, że są kiełbasy właśnie jakoś tak wędzone w taki sposób, że w składnikach kiedyś znalazłem składniki kiełbasy, było napisane kiełbasa i dym. Właśnie, to też jest dosyć kreatywne, że dym się stał A dym był osobno oceniony? Właściwie nie wiem, gdzie był ten dym, ale był w składnikach dym. Krótko mówiąc, chyba mamy taki apel, że wszystko wokół nas jest coraz bardziej inteligentne i kreatywne, więc taki apel do nas, żebyśmy się nie opuszczali, bo... I starali się dostosować. Tak, do żeby nas nie przegoniła plastelina. Tutaj musimy postawić kropkę. Krzysztof Szubzda był naszym gościem, za co bardzo dziękuję. A zapowiadane nowe to są teksty nagrodzone i wyróżnione przez ostatnie lata w ogólnopolskim turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Na stronie turniej.com.pl znajdą Państwo regulamin tegorocznej edycji, ale będziemy mniej więcej o tej porze w Akademiach Rozrywki prezentować te nagrodzone, wyróżnione teksty przeczytane przez aktorów Teatru Polskiego Radia. Dzisiaj Anna Cieślak zaprezentuje jeden z trzech nagrodzonych w ubiegłym roku główną nagrodą i tytułem Księżnej Łgarzy. Tekst nagrodzony w Bogatyni. Zakręciłam się, bo jeszcze muszę powiedzieć, że Czerwony Tulipan zaśpiewa na koniec i jeszcze muszę powiedzieć, że dziękujemy i do usłyszenia. Wszystko się udało. Barbara Stenka. Nowe buty. Na regałach symetrycznych, wśród plastiku, szkła i drutu, żyje w sklepach obuwniczych tajemnica nowych butów. Pachnie sobie tajemnica skórą, klejem i tworzywem, by spowszednieć na ulicach, zetrzeć się o bruki krzywe. Do kogo dojdę w nowych butach? Przy których butach je postawię? Czy będę wozić je pociągiem? Czy będę łazić w nich po trawie? Albo zupełnie wbrew przepisom, czasem na stole je położę. Może zapomnę o nich zaraz?